爸爸爸，你那老么奶奶，恁说么哈嘞？ 你妈着意，怎么样？你有啥瞧不起？没在俺家老奶奶，上进么你那边？这闹得苦么不？没有老奶奶的嘛，可那温口你的。 你今年嘛多苦，都这样嘛那么苦呢？不要搁里个吃。 着意，那是你进过警察吧？哎，你好能为人，搁里个吃苏味，我老心嘞，对面那边。 阿妹，努力记着，那都老细微的。这个表里的姐姐姐姐的， 弟弟也是啊，既然你让你们三五遍，着意了，今天底下给买瓶，这脑路油哒哒，天没洗了，没空了呀，真忙了的。哎，他妈，弟弟还给买了，我今天给买了，我是这，多买着呀，多买，我也得来多买呗，钱买了真对的，着面呢，是不够几年了，咱们看呢，便宜不便宜？ 赚赚，年年拆拆赚，这个路啊，可累那么来的。白个暴露白啥了么子？若白没个嘞， 伢克来的小表么嘞？没嘛耶？嘎嘎碰来的，没打中伢应啊，但我的文说的我超偏怕的瓜。 阿么嘞，这么偏嘞，门个真没得。 还打昂头？阿么嘞，紧张紧张。你啥打着？ 我打啊，别点你吧啦！ 这种别把我们 哦，把我别嘛的，过来给他起小姑娘的，把我们别我弄的啦嘞！ 这种那点谁说没？ 啊，把宝霞霞打耶！这老别你的，谁说了不要去办嘛嘞？ 这种别把我们，这种别我。 到啥？阿叔，明天你阿三比谁重要不？阿妹老追没？阿妹老奶奶奶奶娃的啥耶？阿大的姑姑，你不么想，我也么想，既然刚没约比，没有下追的了，的确没有阿妹么啥也不。 这种稍微对的他们，那么十几万没？ 哎，你说咱俩亲戚他们我。阿妹别了老啥也把没啥哩，没啊，被干熟的啥耶，年年单单难笑你呀的，阿妹不啊梦奶奶哦，阿妈没听，不用比较，来来呀我拉过来。 你那几下了，新闻上呢，也不美女的，你那几不都骗人家来过？ 那你们搞多少人？俺妹妹最近在被拽了啥？俺妹最近，俺妹谁没搞进嘛？ 你们搞啥呢？谁想拽俺的瓜？俺冲啊！ 妹妹最好多少人啊？都不好了呀！你们搞了主意，再没有我们来呗？俺搞上这啥意思啊？呗？结婚也没过了，谁都不服瓜。等你一冷不冷呢？等你啥对？一不厉害的不好把瓜，来冷嘛不再冷了，吹吧瓜。 俺来没留娃娃过，没骗你，不着嘛多贵呢。你别笑，俺姑娘妹妹，你有姐了，俺生的高过。 哦，今哪里来的呀？我拄着生意道理帮妈呗，谁在那么地方呢？ 那多钱？俺兄弟俺们都还没回来。 那这个所以变化的快的，你讲过的嘞，也直接找补你的，特别是让就那故乡背来的。 哎，可别是你说路啊表你的，你们搞回来这么穿的路表，俺们也不会。 就那我看看那表的没，都阿在明明几几年的。 哎，把皮路都阿在明明几年了嘞？ 都阿在明明几年嘞？都提着包皮跑这个都几年年的。 哦，皮嘛皮啊嘞，啥嘞？没帮忙的老张，咱要是急了一点，阿妹呀嘞，咱俩爸妈们都睡前忙碌，阿妹个子，咱有差不呀，都决定如何可以。 没有这块背的高呢。阿妹比我这高，别让嘛难唱。阿妹呀，么老年受伤嘛，越老的高呢。你阿妹这高，把难唱外面洗掉了嘞。 真的，阿妹这高，把那拿不着了嘞，阿妹。 你把难唱了嘞？阿妹，我这块背的，我嘛皮再不老，来下来呀啥？ 阿妹，妹妹把那阿妹。阿妹这个，咱哪条马路没？真的，真的这么推？阿妹，真的这样推啊嘛？走路，真的你们高你家的，就这样了吧？ 没下脚的，真没我。阿妹们啥不？阿妹们啥也不？明天你也啥的？这么样了喽？没下脚没？没下脚没？ 哎呀，阿龙，不露脸瓜，明天太偏你了。 我们真的包瓜，明天我只养你了，没几也无所谓，都被只养没的。 你们啊，欧月瓜，得被妈妈包。 我哎，老白可给你的，我什么包瓜？我只有妈呢，你们只养你啊啦，我们几就没道理。 阿龙，没有我，这个可妹妹，没谁收嘛了。 没那我讲嘛，谁收咱们去包瓜？没那个啊，不好读谁在这？谁也读这没过。 他说没有俺的苦妹妹。 没把握，这个不灵，看不你咋忙呢？ 都这个妹妹赢了。 爸。没，我不把这个妹妹赢到底。 俺没个表的，有钱人么赌无的，第一代人呢，第二代人啊，大米水了么偏爱无的。 没这个龙瓜，该瓜。 明天我谁说话了，王总？ 谁讲道理？明天这个没变腰带，把我抓，没顾，俺也要抓到，抓到抓到。多这样，俺没赢过，多这样，俺没赢过，俺没赢。 可怜呀，可怜刘伯斯，他表示高内脱身。现在没文化，今晚都咱明天要过嘛。要得要放得要批发奶奶。 这么大了还没长开路，可来请爸妈娘妈妈的路表妹的批发里面找的。 哦，不老怪看看保险。你是看没有没样么啦？ 这么大哦，这么从妈爸买找的。这老道谁说完呢？ 谁说完嘛保险？谁说谁啊呗？没谁说嘞。你是看好的嘛？把他妈送进来，要送进批发才行。先拿先扫码查吧， 再查吧，那给咱们就我们别谁吧呜。 我咋哩？我后面都没有听你了，没听。昨天出来搞哩，那我一拉几声，又好又来呢，嘿啊，嘎嘎嘎！小心嘎到我牛。叫叫对，不要不要，对呀，妈对呀完了，我皮不皮嘛皮嘛，叫对叫对，你妈哦，这把我上不皮完嘞， 我皮不皮皮不皮嘛皮，叫对 叫对。叫对 不必来了嘞， 把我叫跑。 哦，对对呀， 不要对了嘞，阿妹，对呀，阿妹，把路来留嘞，阿妹， 没屁股没屁股，今天呀，阿娘上江边嘛， 把路来别呀嘛嘞，阿妹呀，对呀，把马路江边呀嘛嘞，阿妹呀， 你们对马路咋耶？ 爸妈老不是心里老累，阿妹。 爸妈小孩子还没洗把我扎耶，阿妹今年阿娘从多少钱了吧？今年嘛阿妹没领钱了不乖。 有那塑料的好吧，阿妹？大妹妹，爸妈来闹腾你一下哎。 啊，都快吧呗，别拉吧了，别让你把路弄平。 ตีเลยไม่ตีหรอกป้าเนี่ยอะไม่มีชื่อหรอกเปล่าไล่เปล่าไล่เฮ้ยจริงอ่ะดอเตโตเองล่ะเองจริงอ่ะดอเตโซราหอบบาเลยแต่ใบแม้ดอเตไม่ชื่อก็เนี่ยจาเนี่ยตากะตะโนตาลุขอบาเนี่ยดีโลกมาตะโนตาลุขอราอมิเดียวเว้ยชื่อจาเนี่ยลุขอไปว่าไม่ชื่อถ้าซูตากะหึโหโหนี่อ่ะดอเตเนี่ยตาปอนเนาะหุเดจนัวดอเตเนี่ย ดูดีก็ได้เข้าไปเข้าไปเอาด่าเลยเปล่าไปเลยจนเราไม่สิมาอยู่ยาเสร็จชิลุแล้วไม่เข้าไปกูเว้ยดอเต็นเนี่ยตุยเอริกิสารีกองลงชิมามาบ้าเยอะตาโอ้โหโหมีต้องบ่มูมูลีอยู่ท่าเลยป่ะกูเนาะแต่ไม่ใช่บ่เนี่ยเปล่าจนเราตามมีอ่ะตุนยาปี้สารแก้ว่ารู้แล้วเวคันแล้วดิอาจารย์ไม่รู้ป่ะกูนึกว่านี่ยาได้หมดรู้ตามีชื่อซะจักรบ่เปล่ามานะก็ มาเอาใจมาเลยล่ะอเมไอ้มิ้งมาอยู่บาบลุทับไปยิ้มใส่ยิ้มตาเลยอาจารย์ชิลูบอกว่าไอ้ที่เจ้าโอ้จะนอนไม่ได้เอาละอเมไม่ติดยิ้มมาเนี่ยลูเลยดาริตาติดตัวเองเพียงตาเนี่ยอเมเนี่ยชิมไว้ก่อนโอ้ไม่ติดยาบุไม่ติดยาบุ ป้าบ้ามาไม่ตีอ่ะป้าอมีอมีป้าพี่รู้มาคุยไม่ต้องอ่ะป้าเนาะโยนี่ก็ลืมดีแล้วอมีเหรอลูกอ่ะ ลูกว่าลูกบ้างเลยป่ะจะมาดูว่าลูกบ้างเลยป่ะจะมามาตาลิที่เอาไว้สิบาทเลยทำยังวะแค่ตาละเส้นแต่ถ้าก็เราเก้าหน้าจีเว่ปีมาลี่เอ็งก็พิสูจน์เลยลิบิจีจ้าละเอ็งอะไรยูยูตาตาเทมีเนี่ยมิงก็เลยจะกูเอ็มมาไปบ่ายเดาดูเมียใครมุขอท่าละเอ็งดูเรื่องเลี้ยสิ่งอะไรกูลิบิจ้า อ่ะมัวคู่เรื่องที่เช่นน่ะพบได้บุบาเบ้พี่จะมาดูอันนี้เนี่ยเอ็งจะส่วนนั่นเนี่ยจะมาดูว่าดีลูกสามยมพบบ่าวตัดเท้าเราอีเย่จะมาดูว่าก็รู้ความเนี่ยกูมัวว่าปงลีลาลูกอะไรมันเนี่ยบุษโสดอธิบายมาเบ้ไม่ลูกเดียวดีลูกโอเคคำนี้มันเอ็มยามีอะไรนกเอ็งบ่เอาไหมไม่งั้นอาก็เลี้ยบลากูเอ็ง ลูเลี้ยจีรอเล็ดเต่าเราสิเป็นเลยสกายเปล่าละจีจีเจเจนะที่ข้ามาตะเทือกเราเนี่ยที่ข้ามาจะมาตาเลี้ยสกายเปล่ามาตัดลูกว่าไปยืนเอาเก้ามาเลยสิเอาไม่เลี้ยได้บุอะคู่กันเลยอะเดี๋ยวเราเตี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเป่าแล้วมันเตี้ยมามาพี่บุมาพี่บุพี่บุสูงเลยไม่รู้อยู่มั้วเปล่าเนี่ยละก็เอียเปล่าเลย ตาลงเกลือเงี้ยนี่มาปอกูร้องพ่อบุไม่รู้มันมีเปล่าไรมาที่คู่มาเสียมาพี่บุเฮ้อาเมียบัวดูดิเอาใจเราจะแข่งเปล่าหรอมาหุบดีดิคู่รออารมณ์มันรู้อะไรตัวรู้อะไรรู้เร็วตอนนี้อันเนี่ยลงเงี้ยจีดะเนี่ยมาดีมันขนาดอันไม่รู้ตาสาเรียเปล่าตาบีกูบ้าตากูนี่ตาจะจับพี่นี่กูรอรู้เร็วไล่บีตัวเดียวไล่บีเอาใจเนี่ยบีคู่นี่จะทำยังไม่ใช่ด่าเจ้ามั่วบุ ซาเซียดีก็เจ้าหน้าที่ในบีเมียมีจะมาเมตตาเองดาริซาเขาเนี่ยมาเทนเนี่ยซาเซียเทนี่ลูกพี่นี่ยาละมียาอืมงั้นจะเข้ามามีเพื่อนช่วงชาติเราพี่นี่มาวิลาที่เอ็มฮะเราติดต่อมิชิโร่ไล่เปล่ามาจากอีกเนี่ย เปียงมาเลยลูกมีรอเลยไม่ยากเปียงเนี่ยนี่ก็เลยไม่ได้ซ้อจีแต่เนี่ยตัวมาอีกอ่ะอ๋อโหโหโหตัวเตี้ยตีมิสุริวะอ๋อเออตัวเตี้ยตาลีอ่อนท้องอะไรมาเปียงยิ้มอู้เด้ดิการตาภาษีกูบอกเดี๋ยวมันจะได้บ่าวยาดีมันนี่ละชั่วจานี่มาเล็กกัดดูขยัน จะมาดูตัวเป็นจีบ่าวเนาะ อ๋อโหโหแกเถอะอ๋อแต่เนี่ยโอ้ Betul lah, mi dah lu jual ayam ni. Ni bazi rosi, terus le si rosa mam hoda. Belan dah kiri gue, saya om le tahu. ตาลีเอ้ยไล่ดายีซาคลีนเนี่ยไม่ไล่เอาดุขะนี่คันซ้าเนี่ยล่ะง่าเยอะฉิตตันย้อสิยีมาหมดตาลีอ่ะตายใหญ่ดุขะยောက်นี่บาล่ะงาตู้อมีละแท้เปลี่ยนอ่ะยังก้องมะล่ะถ้าซูงาตาลีกระโดดดุขะยောက်มาหมดมีบ่ได้ซึ้งซ้านี่ล่ะนี่ บ้ามันไม่ซึ้งซ้าบ่อูตาเยตาไม่ไอ้ซึ้งล่ะหิไอ้ลูกเมียน่ะเนี่ยตาเลยซึ้งซ้านี่ล่ะบ้าเยชี้นี่นึกอยู่บ่มีเยอมนี่ตาเนี่ยแหละลูกจริงเลยจะนี่ล่ะเว้ยบ้าเนี่ยชี้เห็นน่ะเว้ยดิซึ้งซ้านี่ล่ะล่ะเนี่ยซึ้งซ้านี่สิล่ะลูกจริงเนี่ยลุบบ่อมีตาเยโหอูตายาซุ้งเนี่ยดิคลีดิอ่ะตาซั่วผู้ซ้าผู้แต่ไปซึ้งซ้านี่ล่ะบ้าบ้าจันจังชุ่งเนี่ยดิ จะนอนดูรูปว่าจะในคลีดีมาอาซาซาอะไรอย่าดูจีดูรูปว่าซึ่งอะไรรับบ่ฮึไม่ก็เป็นหนุ่มนี่อะไรนาตาลีเอลูสการีตาลีอเมย์ยังไงมะนี่อังคังอะไรบีไปหอสิงโจรีสิงเกสิงเกบียิบันนี่บาร์ตาเย่หนุ่มวันนี้มีเย่จะนอนดูตาอเมย์เนี่ยมาบอกว่าก็ไปเลยแต่หน้าจังปลาลาบี อเมม่าเจ้าตั้งมาเจ้าไล่จันทร์เนี่ยบัวไปเลยไล่เจ้ากูแค่จะบอกว่าอเมย์น้องตา ไปดีไปทานนี่ไปได้ยังซาเรลูกมือเบาไหมอเมย์ยอมลิซาอเมย์ว่าซาบ้าเบี้ยมลุเล่ซาเบี้ยมมาสุดหัวดาวน่าเลยตีละบารีมีสุดดาวน่าเลยตาเลยว่าซาดังซาดังซาอิมิชิเดลูดาพี่อาบาลูอีลูซาสุดดาวน่าเลย โอ้โหปักปักจ้าจ้าตาเอ๋อซาอิมิชิเดลูเยลูโอ้โหอซาอิมิชิงาตาเบลูลูกบี อะไรเชื่อมเลยโจติมาตีละลาลาลาลาตาพี่พี่พี่พี่พี่เมย์โจติพี่วันนี้โจติเอ๋พี่เอาตัวน้าวันน้าวันน้าวันฮะบ้าบ้าลาที่บ้านมากกว่าที่นี่บ้านเมย์ อเมย์พี่รู้จักตาพี่เลยล่ะตาหมอลาพี่เมย์น้องมาหมอพี่ว่าตาเอ๋อเมย์ยินดีจังนั่นบ้าจะยังมามันโตพยายามมาลาท้องอะไรลูกอเมย์ตาอเมย์ตาไม่ยานี่เนาะตาอเมย์ไม่ยาบ้าอู้ตาเอ๋อตาอเมย์ไม่ยาจริงอเมย์เอริไม่มาอยู่ด้วยใจบ้าพี่ลูกอเมย์ทัพพี่ยาอะไรอู้อเมย์เนี่ยมาเต้นลูกบ้าพี่เลยมาอู้เมย์เอ๋ กูเนี่ยไม่ได้ร้านเนี่ยทบียาเลยสัวได้ไปไม่ใช่หรอเอ้ยตาตีจีเนี่ยตีจีมาเนี่ยตายตาตีจีเนี่ยไม่ตีจีมาเนี่ยสู้ไม่ตีจีเนี่ยลูกไม่มาเปลี่ยนไหนมั้งไม่มาเปลี่ยนไหนมั้งแกตีจีอ่ะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม 妈的呀！ 哎， 到底，我打来着，到底耶，我打来着，对呀哩，对呀，到底对呀，我应付的了，他生意内拉哩没了，别弄啊，妈妈娘没给我对啦，到底对呀应付不了了对嘞？ 妈呢呀？ อันนี้ผมมีนรกบ่มาติยาเองจ้าเนี่ยมาติยาเนี่ยเข็มมูอ๋อหิสงตัวล่ะต้องนี่จ่อไปดอติเอ้อติยาน้องไอ้น้องๆทําไม่อยู่เว้ยเนี่ยตาลีกูเวจันนันตระเนี่ยเนี่ยล่ะบ่มาติยาเข็มมูเนี่ยตรงอ่ะอ๋อคลีไม่อยากรู้ล่ะตุ๊มาคลีอ่ะไหนเนี่ยตุ๋ยปามลาแกบ่อูดอติเอ้จ้าเนี่ยดอติลาให้กิซาก็จม้าตาลีกู จะมาเล็ดเทียนอ้ําลงมาหุล่ะหิอะคูตาลีก็ตาลีกูนี่พยาบาลมาตุ้ยเลยอ่ะน้องปะปะเนี่ยสิทธิ์ทํามากองไล่ดอเตยอะคูตาลีก็ปามลาหุล่ะหิตู้น้องมาอติเปิ้ลุพี่มาหมู่บาชินๆเปิ้วอ่ะหิมาตีดาเล็ดเทอมาตีดาเยตาลีอ่องทู จะอ้ําหมดวะมาตีดาตุลีดอเตยตีดาฉิลิเปิ้ลวันตายมาดอมตีบ่ตาลีตีดาเจ็บเปียนอ้ําแหละจริงดอเตยเลยตีดาไอ้มันนี่วะเนาะมาตีดาเจ้าว่าดอเตยเจ้าว่าบาลูจินุเลยหิบาผิดฉินุเลยเปียวบ่าตาลีโอเบ้อแต่อยู่เวลากว่าดอเตยซ้าอี้หลุเนยะแลซูดา โอ้ดอเตยตาลีฉ่อละดาเรก็ตีดาเนี่ยคว่ยตัวยาละบ่อกูตาลีสนิทเนี่ยชื่อบ่บีนี่ป้องสนิทเนี่ยหนีลายาละซื่อสั่นย้อสิจูอลวยตะกุเนี่ยจั่นไหนซาดอเตมาไม่ชื่อดาเหรอมามาสิงเยตะกว่าป้องมะซาวตาลีเนี่ยหิอุ้มกว่า ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရပါတယ်ကိုယ်တော့ပြဖြစ်လို့မတင်ကြလက်ထဲကိုပြန်အားရတယ်ဆိုရင်ပါလေးကိုပိတ်ချလို့ပိတ်ချလို့ပြန်အားရတာပါအသင်းနှလုံးကိုဆုတ်ချပြပြုံးနဲ့အထိစဉ်းစားတာတောင်ခံစားရပါတယ်မသိစိတ်ကမကွဲချင်ပါဘူးသိစိတ်က มาตาลีงานเนี่ยเสร็จนี่สิ้นเดียวกว่าคลีเนี่ยไม่เหมี่ยวคันซ้ายาไม่สู้อะเมียวๆด้วยพี่แล้วมาตีดาเล็ดเท้าเปลี่ยนพี่อ้ายาล่ะวะบาไปผิดๆมาตีดาเนี่ยนี่ตาลีหลุล้อกะแลมาเห็นน่ะไม่เหงียวอ่ะอาลุ ปิสงเมอซะดายากองซาเมปอมัตติดาเฮมัตติดาตัวปอกบาเลดอเตยมัตติดากูจีนซาบาเลมัตติดากะมุ้ยมิมิบาดอเตกะจ้วยมิมิบาตะยอเซนสกาเจียวยะเมซุยินาเบดูกามาตาเล่เมมะทินมาอูชินดาใบเมเจียวจะซะนซุยมิเกนเตียวอนีเนตาวอมะจีเตดูกาฮอลิมัตติดาบา มาตีดาจูซวยอ่ะมากะเกยอ่ะพอดีก็อยู่ติอยู่ชินมาตีดาตาลีโหลเลยเซยนี่ปิดขวาดิลิ้นอกกูก็ก็ปองเลยขึ้นอ่ะวะหาวเมอติมาผิดป่ะสิเนรอมาตีดาเยมาตีดาบัวมาอาลงอ่ะอติผิดนี่บาเลยดอเตยเยตัวเนี่ยยินทายะเลยขันน้ำมุรีอาลงอ่ะมาตีดาบัวมา อติอาหลงอ่ะอติจุยจีบาเวดอติเยอติตุยจีบาเวมีบ่าเมตตาโหสอกะเดตะมี้อะคูดุขะยอกไหนหม่อล่ะดอติมีบ่ากะติน้องติ่นเนท่าเดบ้ามาลุลิซี้มะสิอยู่ชินโซแลอะก้องโนจูชินมาท่าเด ช่วยบ่ญาติมาดอเตยผู้รอตะกะตุกเจ้ามิโลอลุ่งเงินลุบไปไต่มาจาบ่อูไอ้หนองปิ้วไล่เด้เอ้มีบากะตะบ้อมาตู่มาเตยเนี่ยไอ้หนองปิ้วเลยดอเตไปดิคลีมาโกถิ่งๆซอกๆล่ะแล้วหม่อล่ะบ่กว่าเด้มะมะยีเด้าแม้คลีสู่รอไม่เล่มมาตะคาไม่ตู่ไม่จากะบ้อมากาวน่ะไม่นี้หมิ่วดอเตอะกุดอเตตู่เจ้าบ่าจาตีซะแล้ว อกูตู้ไอ้หนองนี่อศีไม่เปียบุ้ยไม่รู้หลุผิดนี่เลยหลุจ้าเด้ 哎啦吧鸡，米巴嘎真内嘛最没钱了不？白山西米巴嘎没来的怎么？苦了 哦， 没干呢，不干呢，连那把他怪不住了。米巴老祖妈笨了，今天妈妈刚来得来找爹，找爹。 行，没事吧，妈妈姨？ 没事的，叫都是上几笔，钱你也不留。叫我们来出来，现在来我们咯。 好，好吧，妈妈姨。 没事的，没事的。 行，这妈，哦，不行了，不行了。 好的，兄弟们，我知道。热得怕热，我多喝点水 喏。你们可放心啊。 对，阿叔，你今天都叫你爸来了不？ 啊，谢谢你，白天路里好，你那平安你比热得怕热，多喝点水偏凉啊。 啊，哎，让我多看。 啊，把这关了吧，别再买。 我这样子你呀，没米了吧？ 啊，哎呀，我来问别人，来的朋友多少杯米？我这边我出来了，我明白我了，这样子你那么差劲 的。啊，奥叔啊，我不留票啊，那么的，嗯，这样呢，到底啊，一弄一新的记录，怪你家的。 啊？现在过来过来， 好，好别过， 啊，别在打那些， 要家里的，不怕的再骂再被人。 没地了， 心里没。 皮皮了了嘞，皮皮，皮了呀，皮了呀，马波子没耶。那里妹妹要不要他来咱们？ 好个， 你可怜我喽，你们也过家了。 哦，可怜你们三毛没耶，也可怜他嘛，再得一个女家妈呗。这一个萝卜都嘛少了，没留家吧不？ 好吧，不怎么耶。妹妹骗你，对你什么骗你呗？都个娘个的没个，帮个恩人就，都个阿爸嘛帮奶母了，哼，老家都家都嘛没得呢，这欧巴啥个娘，哼，阿拉家，没把这个那么长的大的命命，这妮妮，都看要嫁子娘呗，没把生意等那不乖， 叫你把那罗咪咪耶，咪咪谁谁耶我来的，爸妈叫我出吧。 小弟， 没事吧，妈妈姨？ 啊，哭个钱嘛，哎呀，也记得钱没？啊，哭我刚那过来不老实不嘞？ 瞧那别个你爸咪？ 哎，咱们来哭老说，妹妹要不要陪我抱过？ 看你妈咯，看那看那我那娃的妈妈姨，他人家弄的多娃的。 哎，他是他的妈，他那个到这个多没拿，我怎么干生的呢？俺有生气，我妈走路。有了信了， 好个信嘛嘞，妈妈姨。 怎么地啦， 信妹妹？ 妹妹的这个用来比， 哼，我偏都用来了嘞，妹妹耶。这边谁等下扫他来带呗哈？你那太拿来嫁你妈呗？ 今天啊，我妹妹就忙了呗，怎么耶？哥哥来的嘛，刚吃多了哈。哎呀，来妹妹的你嘛，谁没吃那个？那不，咱们那的妈妈，这苦了不还要得哈？妹妹的你呀嘛，不留留在你们了，咱们。妹妹不个，看那老看咱几咱妈，养我嘛带得喽，他外边，阿里妈人，妹妹不要得呀，老不留起你咱们耶。 ปีรอตะมี้บัวก็แลคลีตู้ลุด้วยลองเนี่ยนอกถ้าไอ้หนองกางๆเนี่ยตุ้ยจ้อจ้อบ่าก็ไม่มีเยตะมี้บัวมานอกถ้าไอ้หนองทับอยู่สื่อว่าไม่ซึ้งซ่าတော့บ่าวดีตาลิเนี่ยเว้ยเตยแท้ที่นี่ตั้วတော့มั้ยเยชีโหละซึ้งซ่าเนาะตะมี้ลิไม่ใช่แต่แม้มาเบ้มาติ่นดอบ่ามะละกวยนอกถ้าไอ้หนองกางๆตุ้ยปิ๊ดมาบ่ตะมี้ก็เบดูอ่ะอ๋อหลุบ่มาแลงาตะมี้อะล่ะ ရှင်မမကြီးမမကြီးဘัวမှာဘယ်ဟာအဓိကဖြစ်နေရဆိုတာဒေါ်သစ်သိပါတယ်နော်သိပါတယ်မမကြီးရဲ့မသိတာကိစ္စပါအဲ့ဒီတော့မမကြီးဘัวနဲ့ရင်းပြီးခံစားရတဲ့ဒုက္ခကိုဒေါ်သစ်အနေနဲ့တရားမဝကူညီဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကူညီပေးမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေလीမမကြီးတောင်းတဲ့အကူအညီကိုကျမအနေနဲ့ကူညီဖို့အဆင်သင့်ပါပဲရှင် ตาเอ๋ค่อยมาจีซันตาบ่มีมีเลยจิ้นท้องมีเนี่ยชิ้นนี่เลยฤทธิ์ก็เสียเวลาได้ตาเอ๋อุจิซันมาอ๋ออ่ามูจิมาอูเปียบาอูซ้ามามะแม่กูมีมีก็ตาไม่เสียจินโลเวลาล่ะบาตาเอ๋จิโนมามูจินน่ะเปียบาละบ่โหมามะรู้ตาตาอ่องทุนฮะเบยอ่องทุนนี่เตียนมะเล่นซ่ามะซ้าลุซิ้นนี่เนี่ยแท้เปียลูตามาเนี่ยมี โอ้ซึ้งมีสิบาเนี่ยคลีตากับอเมตาอ่องทุ่นเนี่ยตูลุโลบาตาอ่องทุ่นนี่กูละสรเงาตาลีแพ้พั่วยามะซานเปียวเนียวปออเมวินตาบาเนี่ยตาเยอเมลีมะซุ่นโลเยไปเมตาลีเยชีอยู่จี้ปิซุ่นโลยาราบาตาลี อเมกูมาตริยะเลยล่ะหิอีจาโรลิมีเปียวปัวมาป่อลิอเมก็တော့ไม่เป็นไม่ตายงาตาเปียวได้สกาลิโหลลิตนเราตามีเหมี่ยวมาบัวก็ไปดิตนเราจะปาละบะเวอมีมาตะชองต้ามาตะชองไล่นี่จั้นๆนี่บัวไปเลยไล่เจ้ากูก็จะว่าโหมีตาเปียวได้สกา ทีนี้ที่อเมนาเรมาไล่ท่านนี่ไล่ท่านนี่ตายตาฉันเนี่ยมาเนี่ยสิมะล่ะ ตาเอ๋ตาตาฉันเนี่ยมาแล้วไม่ใช่หูช้านี่แหละตันๆเนี่ยเบญญาต้อบาเลยตาเอ๋กูตันขะขะเมียมะมะตีตาตาตาไม่ตื่นหูล่ะฉันเราเลยไม่ตื่นมีบาล่ะมะมะตีตาเหรอเอ้าไอ้น่ะมาทุกข์เว้ยตาคันเนี่ยกูต้อจิเอามาบ่ห่มมาเลยยอ ดอเตเมียตาเล้ก็ไม่คว้นไหนลูกลาพี่คู่ขอตั้วดล่ะโอ้ไม่ผิดไหนมาอูลีอีกันน่ะเอ็งอ่ะถักจีตั้วน่ะดิเวชาเล่ช้านี่ดิอยู่ๆดอตีดาโลเอ็งอ๋อโอเคโอเคตะมาไม่ตีดาวะจนจุ้งอ่ะอย่าคิดเดียวกว่าโอเคมองทุ่งกูชิ้นเน่บ่มาอะพยาตะนี่ดาตื่อดาเน่จนอ๋อเนียนๆเจ้าอ่ะเนาะกูต้าได้มาเลยหิอะกูซี้อูตินท้าไล่ไปละ ตู้ไม่ติ่อจองๆมามาขึ้นนี่บาเลยคลีตึกดีอาชีนี้ก้าวบ่มาอยากอูตีตูบาเวสิอะคู่เวจม้าไล่ตั๋วบ่มั้ยเสียเสียจม้าตาลีมองอ่องท้องแห่อาชีนี้ มองอ่องท้องอ่ะขะมะตาล่ะ ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ခမရတို့ကလေးကိုဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိမထားမိကြဘူးလားခမရတို့ပေါ်တာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကလေးကသိမလွယ်တော့ဘူးဗျာကျမတို့မပေါ်ပါဘူးဆရာရေအစားအစာလည်းဘယ်လို့မှကျွေးလို့မရဘူးဘယ်လို့ချောက်ကျွေးလို့မှမရပါဘူးရှင်အဆုပ်အအေးပတ်ပြီးကလေးကပင်ချောက်နေရပြီအားလည်းမရှိဘူးတော့တော့အထဲမှာသွားကြည့် ခုတက်တီတော့သကမင်းမရသေးဘူး ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်းနဲ့ပင်းလေးဖြစ်ဖြစ်နှစ်ကြဖိုးလောက်ရောင်းပါရှင်ခမင်းစာလုံးလုံးပါအော်ရပါတယ်ရပါတယ်ခဏလေးနော်ကဲ့ဖိုးရှင်ဘာဟင်းနဲ့စားမှလဲပြောပါလူရွှေဝါတဲ့သတင်းစာလည်းဖတ်ရသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာသတင်းစာထဲမှာဒေါ်သိအမြန်ပြလာပါဆိုတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလို့ပါဗျဟင်ဒေါ်သိအမြန်ပြလာပါဆိုပါလားဒီဘောက်သားရေခုနကသတင်းစာလေးဖတ်ပြသားမအောင်အော်ဒေါ်သိအမြန်ပြလာပါအော်တို့အသေးစားဖြစ်နေတယ်တဲ့မတည်တာအင်းအမြိုင်လန်းတဲ့အဲ့ဒါသတင်းစာတွေပါလို့ဖတ်နေပါပြီပြီပြီကျေးဇူးပါပဲကဲညံ့ညံ့သွားမှညံ့ညံ့သွားမှဒေါ်ကြီးဒေါ်ကြီးသမင်းနဲ့ကြဖို့ရော့အိုးဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့် သမင်းနဲ့ကြဖို့ဆိုပြီးလိုက်တာတန်းလာပဲဟာဒီတရေကသူနဲ့ပတ်သက်လို့နင်မှာဗောဗျဖိုးချံဘာဟင်းတော့ဒေါ်တိတပွဲဟာအဲ့ဒီလိုပဲဒေါ်တိကျမသွားတဲ့နေ့ကတားလေးသကမင်းမရတော့ ချင်းနေကတော့လွတ်လွတ်ရမယ်ဘဝပါတော့တည့်ရဲ့ဘယ်လို့မှကုလို့မရတော့ဘူးလားမသိတာရဲ့ပြောင်းပြောင်းရသွေးအားမရပါဘူးတော့တည့်ရဲ့အခုသွားမယ်အခုသွားမယ်ပါလိရှိအခုပဲသွားမယ်လူနာတွေ့ချိန်ကလေးနာရီကြောမှလေးတော့တည့်ဘုရားကြားမှလို့ပါလိကိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့တွေ့ပါရစေကျန်းကျန်းမာမာနဲ့တွေ့ပါရစေ ตาอังทุอเมยောက်နေပြီလေအမေသိရောက်နေပြီသားရဲ့ဒါအမေသိအတန်မင်းငါ့ကိုအဝေးကြီးကလာခေါ်နေတယ်လို့ပဲဟာအမေတမအမေသိအစီမိရီလေကြောက်နေတယ်ตาตาအမေသိလေသားရဲ့ရင်ငွေလေးကို ပြန်လာပြီအခုမှပြန်လာတော့နောက်ပါပြီအမေအမေပါပြောလေးပါပါဒါလေးမင်းကိုစောင့်နေတာဟင်ပါလေးပြောနေတာလေပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အမေဒါအမေကိုစောင့်နေတာပါဟိုတုန်းကအမေနဲ့သားဘွားလေးတွေကို ပြန်လို့ရင်လို့မရတော့ဘူးနော်ပါလီနေကောင်းရင်ပြန်ရမှာပေါ့ဒါကနေကောင်းဖို့လမ်းမရှိတော့ပါဘူးမဖြစ်နိုင်တာပါရဲ့အမေနဲ့သားရှောက်ခရရတဲ့နင်ကချမ်းနဲ့တော့အမေအမေတစ်ပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြစ်သွားတာလဲဟင်ဦးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပါရဲ့ ပါမမဖြစ်ပါဘူးမငိုပါနဲ့အမေရေနော်အင်းမငိုတော့အောင်သားရေသူများတဲလေးမှာကက်နေပြီစီးရင်ပြင်မဲ့ကျိုရှင်ကြီးကျွန်တော်သားမင်းရောသမင်းချောင်းလေးကိုပြင်းနေစားပြီးသိပြော်ခဲ့ကြတယ်သားစေရောင်းရတာလေးတွေကိုလည်းမမိဘူးခုတော့ အမေကတော့သူ့နီးပြီးတယ်ဟင်ချွေးပုံပေါ်မှာတားတယောက်ချိုးထားပြခဲ့တယ်မပြောဘူးမယ်အမေနဲ့သားနဲ့အမေရဲ့ကြီးချမ်းမှာဟင်ပါပါ Yeah. ကြပါဝင်ရေးစောင်းထားကြပြီးတော့ဒီကြဖို့နောက်တုံးနေခွဲကဒီကပ်ပေးကြပါတယ်ဒီရေးတေဆူမောင်မောင်မြအောင်မူဝါရဲ့ဖြစ်ချက်ဝေပြီးဖြန့်ကြီးကိုတော်မင်းစေတံတွင်ခင်္ဒရာမြို့ကမူဝါရဲ့ဖြစ်ချက်ဝေပြီးဖြန့်ကြီးကိုတော်မင်းစေတံတွင်ဘုရင်ယုံအနိဘုကျုံလမ်းမှာမာရီလူတောင်းဝင်ဖြန့်ကြီးပြပါတယ်အတန်ကိုပြေကျော်ဆန်ကဖန့်ယူပေးထားပါတယ်ဒီမှာပြည်သူပြည်သားများရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ